Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashyani wad-daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Iki ceritane ana ing kitab, kabeh menungso bakal sambat, bumi gonjang kanjing krono ra kuat, saking akeh dosane para umat, saking akeh dosane para umat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashyani wad-daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Eling-eling manungso ojo lali, kabeh manungso bakale mati, nek wis mati dikubur poro ahli, ono ing kubur ijen kejepit bumi, ono ing kubur ijen kejepit bumi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashyani wad-daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Neng kuburan iku akeh penggoda, ulo klabang kolo jengking podo moro, molo ikat mungkar nakir podo teko, yen ra iman besok bakal ciloko, yen ra iman besok bakal ciloko. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashyani wad-daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Alam kubur ra ono totol bubur, alam kubur ra ono tahu campur, alam kubur ra ono rujak cingur, anane uwong podo dijantur, kanggone wong sing matine kufur. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashyani wad-daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Pecut mlungker pecute malaikat, gemecuti wong sing ora gelem salat,